podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Fenomenalny dzień biało-czerwonych w Paryżu, Polacy pokazali klasę. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podejmują wysiłki, by uwolnić studentów zatrzymanych w Nigerii. Odwołane koncerty Taylor Swift w Wiedniu w związku z możliwym zamachem terrorystycznym. Na taki dzień polscy kibice czekali od pierwszego dnia igrzysk w Paryżu. Mamy pierwsze złoto wywalczone przez Aleksandrę Mirosław we wspinaczce. Mamy naszych siatkarzy, którzy o złoto powalczą w sobotę z Francuzami. Doskonale spisała się też nasza pięściarka Julia Szeremeta. Polka po pokonaniu Filipinki stanie do walki o złoty medal. Więcej o sukcesach Polaków w sporcie zaraz po serwisie. Jeszcze w sierpniu ruszą konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku. We wrześniu zaplanowano okrągły stół, czyli spotkanie zainteresowanych stron, w tym rozmowy z ekologami i górnikami. Plan ma określać działania Polski dotyczące transformacji energetycznej, zapowiada wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Kończymy teraz drugi scenariusz, ten scenariusz z dodatkowymi politykami, ten bardziej ambitny, który pokaże nam potencjał nie tylko w obniżeniu emisji, ale też przede wszystkim w obniżeniu kosztów emisji, kosztów tej często luki, wydatkach na emisję, o których się często mówi i wielu innych. Także mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać dobre dane pokazujące, że możemy ustabilizować też długoterminowo ceny energii. Polska ma opóźnienia. Pierwsze scenariusze planu powinny być przesłane do Komisji Europejskiej do końca czerwca. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podejmują wysiłki, by uwolnić studentów zatrzymanych w Nigerii. Trwa zbieranie informacji na temat miejsca przebywania Polaków i zarzutów kierowanych pod ich adresem. Ustalono, że wyjście młodych ludzi w porze nocnej poza miejscem zakwaterowania zostało uznane przez lokalną policję za złamanie miejscowego prawa. Władze uczelni są w stałym kontakcie z rodzinami studentów oraz na bieżąco informują o nowych ustaleniach w sprawie. Zatrzymani w Nigerii Polacy to 6 studentów orientalistyki UW i ich opiekunka, wykładowczyni z UW. Grupa wyjechała do Afryki 1 sierpnia. Polska ma jeden z najgorszych w Europie wskaźników dzietności. W pierwszym półroczu urodziło się 9% mniej dzieci niż w tym samym okresie rok wcześniej. Dzietność na poziomie 2,15 oznacza zastępowalność pokoleń. Obecnie w Polsce wynosi 1,16, podał dziennik Gazeta Prawna. O szczegółach Dawid Grgorcewicz. Autor artykułu wskazuje, że w Europie nie ma już ani jednego kraju, gdzie liczba urodzeń zapewnia zastępowalność pokoleń. Porównywalny wynik do Polski osiągnęło 5 krajów, na przykład Hiszpania czy Litwa. Według cytowanych przez dziennik Gazetę Prawną ekspertów, sytuacja demograficzna w Polsce jest na tyle dramatyczna, że nawet dodatnie saldo migracji nie jest w stanie zrekompensować niskiej dzietności. Ich zdaniem za spadki odpowiedzialna jest niepewność związana najpierw z pandemią, a następnie wojną w Ukrainie oraz wysoka inflacja. Oprócz tego wskazują na wieloletnie zaniedbania w dostępie do mieszkań, co powoduje, że część Polaków odkłada decyzję o założeniu rodziny na później lub w ogóle rezygnuje z posiadania potomstwa. Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. W związku z możliwym zamachem terrorystycznym odwołane zostały koncerty Taylor Swift w Wiedniu. Wcześniej austriackie służby zatrzymały 2 osoby podejrzane o planowanie zamachu podczas koncertu artystki. Piosenkarka miała wystąpić 3-krotnie. Pierwszy koncert był zaplanowany na jutro. Ponad 700 milionów euro to niewyobrażalna fortuna, a właśnie tyle pieniędzy jest w Belgii na zapomnianych kontach bankowych. Jak do tego doszło? Sprawdzała Beata Pomecka. Chodzi o pieniądze zgromadzone na lokatach bankowych, kontach oszczędnościowych czy polisach ubezpieczeniowych. Jeśli przez co najmniej 5 lat nie było na nich żadnej aktywności, pieniądze uznaje się za tak zwane uśpione. Przelewane są one następnie na specjalne rachunki w oczekiwaniu na zgłoszenie się właścicieli. A jeśli nikt się nie upomni, wtedy po 30 latach pieniądze są przekazywane do państwowej kasy. Każdy może sprawdzić, czy ma jakieś zapomniane konta bądź polisy. Trzeba się zarejestrować na stronach belgijskiego Ministerstwa Finansów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. czas na sport i Krzysztof Łoniewski. To był naprawdę polski dzień na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Mamy dwa kolejne medale, kolejne dwa też już pewne, ale nie wiadomo z jakiego kruszcu. Te z kruszcem rozpoznanym to złoty i brązowy we wspinaczce sportowej pań. Po złoty sięgnęła niesamowita Aleksandra Mirosław. Doskonale zdała egzamin z bycia faworytką. W finale 800 sekundy wyprzedziła Chinkę Deng. W sporcie niczego pewnego nie ma, nic nam się nie należy i nic nie jest obiecane. Wszystko trzeba wywalczyć i gra nie jest skończona, dopóki się dzień nie skończy. It's not over until it's over i zawsze się tego trzymam. Ja się nie skupiałam na tym, z kim biegnę, czy kto ile pobiegł. Ja nawet nie wiedziałam, ile Chinka pobiegła. Ja po prostu skupiałam się na swoim biegu, na swojej części drogi i wiedziałam, że wychodząc tam po prostu biegnę. Cokolwiek by się nie wydarzyło, biegnę i kontrolowałam to, co mogłam kontrolować. No i mamy złoto. I brąz Aleksandry Kałuckiej. Ja tu nie liczyłam, ja po prostu skupiałam się na swoich biegach i chciałam pobiec jak najszybciej i dla mnie dzisiaj nie było znaczenia, z kim biegnę, jakie mam szanse, nie kalkulowałam tego w głowie, tylko po prostu skupiałam się na swoim wykonaniu i to zrobiłam. Bardzo szybko mówiła Ola Kałucka. Julia Szeremeta z kolei jest pewna minimum srebrnego krążka w półfinale kategorii do 57 kg. Niejednogłośnie na punkty pokonała Filipinkę Petecio, dokonała tego w zjawiskowej, nokturnowej scenerii na tenisowym kompleksie Roland Garros, gdzie ustawiono ring. Po raz ostatni w boksie z finału cieszyliśmy się w 1980 roku na Igrzyskach w Moskwie. Wielkie gratulacje dla 20-letniej wspaniałej dziewczyny z Chełma. Jej finałową przeciwniczką w sobotę będzie Lin Yuting z Taipei. To nie koniec dobrych wiadomości z Paryża. Nasi siatkarze po meczu, po którym można było osiwieć, pokonali Amerykanów 3-2. Gdy przegrywaliśmy 1-2 w setach i ten set numer 3 został przegrany 14-25, trudno było racjonalne przesłanki, że to spotkanie da się wygrać, a jednak w czwartym biało-czerwoni wyszarpali wygraną 25-23. W tiebreaku prowadzili już 14-10, by zmarnować 3 piłki meczowe. Czwartą wykorzystał wreszcie Wilfredo Leon i jego posłuchamy teraz. Niesamowity mecz, ale już możemy zapominać ten mecz, bo przed nami jeszcze wielki finał. Chcemy trochę więcej, dlatego dziękuję bardzo, dzięki dla fanów, ale trzeba poczywać teraz i regenerować na kolejny mecz. O złoto w sobotę zagramy z Francuzami, którzy pokonali Włochów 3-0. Wszystkie rywalki w swoim półfinale pokonała Natalia Kaczmarek i z czasem 49 sekund i 45 setnych z przytupem zameldowała się w finale biegu na 400 metrów. W finale rzutu oszczepem wystąpi Maria Andrejczyk i wynik 65 metrów i 52 centymetry to najlepszy rezultat eliminacji. W eliminacjach, konkretnie w pierwszym meczu trzeciej rundy w Lidze Mistrzów, Falstart zaliczyli piłkarze Jagiellonii Białystok. Przegrali 0-1 przed własną publicznością z Bodø Glimt z Norwegii i postawili się przed przyszłotygodniowym rewanżem w bardzo trudnej sytuacji. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A jutro przydadzą się parasole, a to za sprawą przemieszczającej się z zachodu na wschód strefy opadów deszczu i burz. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na zachodzie do 29 na wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów i na północnym zachodzie, tam od 20 do 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. To jest pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i przypomnę tylko, że w tym programie przyglądamy się historiom ludzi właśnie z różnych perspektyw. Bardzo często naszymi bohaterami i bohaterkami są osoby, których praca z jednej strony jest ważna dla nich osobiście, ale z drugiej strony ma też wymiar uniwersalny, czyli staje się ważna dla innych i z pewnością taka jest nasza dzisiejsza gościni. Małgorzata Imielska, dzień dobry. Dobry dzień wieczór. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór na antenie. Dzień dobry także tym, którzy będą nas słuchać w podcaście. Gościni czy gość? Bo nie chciałabym tutaj operować słowami, w których się nie czujesz ewentualnie dobrze. Nie przywiązuję do tego wagi, w związku z tym używaj tych, które dla ciebie są wygodne. Dobrze, to będę mówiła w takim razie używając feminatyw, scenarzystka, reżyserka i tutaj przy reżyserii i scenariuszach trzeba wymienić filmy dokumentalne, których zrobiłaś najwięcej i to jest twoja taka przestrzeń mistrzowska. Jest też film fabularny w 2019 roku. Tak myślę, że te twoje dokumentalne doświadczenia doprowadziły cię do filmu Wszystko dla mojej matki. Filmu, który był jest nadal bardzo mocny i myślę, że dzisiaj także do niego nawiążemy, ale także spektakl teatru telewizji, więcej niż jeden, tak? Czy jeden na pewno nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry, zresztą bardzo referujący się z tematem twojego najnowszego filmu. Tak więc przestrzeń teatralna też jest ci znana, ale powodem naszego spotkania, czy też powodem tego spotkania jest twój najnowszy film, film dokumentalny. Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć. I postanowiłam zrobić wszystko, aby jak najwięcej osób obejrzało ten film z wielu powodów. I o tych powodach, o bohaterce też Małgosi, twojego filmu, będziemy dzisiaj z pewnością opowiadały. Ale jeżeli pozwolisz, to najpierw chciałam się zapytać, czy ty, jako doświadczona dokumentalistka, która często porusza bardzo trudne tematy, bo nie tylko ten temat, w którym dzisiaj będziemy siedziały mocno, czyli zdrowie psychiczne, ale także zagłada, także osoby chorujące, na przykład, tu wspomnę Miłość i puste słowa, twoją niezwykłą opowieść o parze z 40-letnim stażem, której przydarza się też choroba Alzheimer, jedną z tych osób wyjmuje całkowicie z tego świata, który był dla nich bezpieczny i zdrowy. Generalnie nie unikasz tematów bardzo trudnych, związanych też ze śmiercią, ze sprawami ostatecznymi. Czy to doświadczenie, to operowanie w takich historiach jakiś ślad na tobie prywatnie, na Małgorzacie Mielskiej zostawia? Takie pytanie z tezą właściwie. Wiesz co, oczywiście, że tak, ale tak naprawdę z drugiej strony to, że mogę robić te filmy, to, że mogę się spotykać z tymi ludźmi, przyglądać się im, to tak naprawdę gdzieś przerabiam, myślę, własne doświadczenia. Bo na przykład choroba Alzheimera nie była udziałem mojej rodziny, ale takim doświadczeniem, które bardzo mocno mnie ukształtowało i bardzo mocno zmieniło moje życie, to była choroba nowotworowa mojego ojca. I właściwie w takiej sytuacji, tu nie chodzi o diagnozę. Mój ojciec chorował na raka mózgu. Dziwne, tajemnicze, niejasne, wymykające się lekarskim diagnozom. I w tym momencie naprawdę nie chodzi, czy to jest nowotwór, czy to jest Alzheimer. To chodzi o to uczucie, że opiekujesz się kimś, kogo kochasz i wiesz, że ten dzień, który mija, to jest ostatni z najlepszych dni i kolejny będzie gorszy. Przeżywasz to, ja to przynajmniej przeżyłam, moja rodzina to przeżyła, w jakimś zamrożeniu, w jakiejś ogromnej dedykacji. Moja mama była ogromnie zadedykowana mojemu ojcu. Poświęciła 10 lat swojego życia na to, żeby siedzieć koło jego łóżka i patrzeć, czy on równo oddycha. Więc kiedy wróciłam do tematu takiej prawdziwej miłości, bo film o Alzheimerze jest dla mnie tematem, jest jakby opowieścią o miłości, jakby szukałam odpowiedzi sama dla siebie, odpowiedzi na pytanie, czym jest ta miłość, ta prawdziwa miłość. Nie taka, kiedy biegniemy, nie wiem, w tych idiotycznych, romantycznych wizjach, biegniemy po łące i trzymamy się za ręce. Albo latawcy, dmuchawcy wiatr. Dokładnie. Tylko wtedy, kiedy właśnie trzeba koło kogoś siedzieć, trzymać go za rękę i patrzeć, czy on równo oddycha. I to jest niezwykła lekcja, moja własna, prywatna, jak gdyby spotkania takich ludzi jak Adam. Czy jak Małgosia, a dziś już Otelia, bo tak prosi, żeby ją nazywać. To jest spotkanie z ludźmi, którzy mają siłę, mają odwagę. Nie mają prostego życia, ale umieją pięknie żyć, albo przynajmniej o to walczą. Podałaś bardzo ciekawy trop. Myślę, że tak też można wszystkie twoje filmy opowiedzieć, że są to filmy o miłości. Nawet jeżeli ta miłość manifestuje się poprzez jej potworną potrzebę, brak i różne, które na przykład na linii mama-dziecko mogą się wydarzyć sytuacje. Tutaj nawiązuję do filmu Wszystko dla mojej matki, gdzie bohaterką z kolei była Ola, która właśnie do tej matki tak ciągnęła, mimo że ta relacja była bardzo trudna. Dziewczynka spędzała życie w ośrodkach, w nieudanej adopcji i ośrodkach wychowawczych. W każdym razie ta miłość rzeczywiście postawiłam na takie trudne tematy. Powiedziałam, że ty trudnymi tematami się zajmujesz, ale można też absolutnie udowodnić tezę, że ty zajmujesz się miłością. Wiesz co, trudno mi mówić, o czym ja się zajmuję, w swoich filmach. Te historie do mnie przychodzą. Mam ogromne szczęście spotkać takich, a nie innych ludzi. I to jest fascynujące, bo ten zawód daje mi możliwość... To jest genialne, że po prostu, nie wiem, gdzieś siadamy, czytamy coś, jakiś artykuł, jakąś gazetę i nagle myślimy sobie, chciałabym kogoś takiego spotkać. Tak działa, tak? Że człowiek czyta artykuł i po prostu go przeżywa, a ty od razu myślisz sobie... Być może chciałabym taką osobę zobaczyć z bliska. Zadać mu pytania. Zadać mu pytania i pogadać. I zobaczyć, co z tego wyjdzie. Nie myślisz o filmie, ale myślisz o spotkaniu. Bo spotkanie z drugim człowiekiem potrafi być cudem. A skąd to się wzięło w tobie? I wiedziałaś, że właśnie droga przez reżyserię jest do takiego spełniania takiej ludzkiej potrzeby spotkania przez największe możliwe S? Nie wiem dlaczego tak, ale lubię rozmawiać z ludźmi, lubię ich poznawać, lubię się od nich uczyć, bo oni dają niezwykłą lekcję. Wiesz co, mój tata był adwokatem i był dla mnie bardzo ważną postacią i bardzo takim z gruntu dobrym człowiekiem, który przekazał mi jakieś bardzo takie przekazania w głowie, które do dzisiaj jakby, czy u mnie, czy mojej siostry wciąż jakby są obecne. Na przykład, że pomoc jest naszym przywilejem. Że to, że komuś pomagamy, to nie oznacza, że jesteśmy dobrym człowiekiem. Jeśli nie pomożemy, to oznacza, że jesteś złym człowiekiem. A robienie filmów jest w jakimś stopniu zwróceniem uwagi na to, co gdzieś umyka, gdzie ludzie, którzy nie mają szansy, żeby wykrzyczeć swojej prawdy, jak gdyby tutaj zyskują możliwość powiedzenia o sobie, powiedzenia o tym, co ich boli, co jest dla nich ważne, powiedzenia tego, co jest ich pestką. I myślę, że to jest dla mnie bardzo ważne. Bo czasami miałam takie wrażenie, że z doświadczeniem albo z definicją doświadczenia, które nam się trafia w życiu, to jest trochę tak, że ludzie z zewnątrz muszą powiedzieć tak, to jest coś bardzo złego, albo tak, to jest coś bardzo dobre. To jest niesamowicie dobre, tak. Tak, ale nieprawda, dlatego że nasze uczucia jak gdyby o tym mówią. A często tak zwani, małoważni ludzie ginący w tłumie nie mają szansy na to, żeby ktoś powiedział tak, to co ci się przydarzyło jest czymś złym. Bo w historii Oli ze Wszystko dla mojej matki ważne było dla mnie to, że ta dziewczynka walczyła o spotkanie z matką. Ona chciała matki. I świat jej powinien w tym pomóc. Ale nie pomógł. Od razu mam ciarki na plecach, bo przypomniałam sobie wrażenia, których doznawałam, kiedy oglądałam twój film. Jest coś takiego w fabule, prawda, że ona jednak nam pozwala w pewien sposób sobie myśleć, to film. Nawet kiedy wiemy, że powstał w oparciu o szczegółowo zbadaną sprawę. Natomiast kiedy stajemy oko w oko z bohaterami dokumentu i kiedy już wiemy, że oczywiście wnikliwi widzowie czasami zastanawiają się, że to jednak jest decyzja reżysera, w jaki sposób bohater, bohaterka jest pokazywany, no ale jednak stajemy oko w oko z, jak to niektórzy mówią, prawdziwym człowiekiem. No te wrażenia są w ogóle wykraczające poza, ja tak przynajmniej mam takie łatwe oceny. W życiu bym nie chciała oceniać twojej bohaterki Małgosi Otyli. Chcę z nią po prostu współodczuwać, czy też chciałabym natychmiast zrobić wszystko, żeby zmienić sytuację osób w podobnej sytuacji właśnie jak Małgosia Otylia. Co nie jest takie łatwe, ale masz rację, że opowiadanie historii ludzi, którzy po prostu nie mogą się przebić ze swoją prawdą, może mieć moc i właśnie ta moc polega na tym, że te sprawy ich ważne dla nich się przebijają do szerszej publiczności. Dlatego tak bardzo chciałabym, żeby oglądanie twojego filmu było obowiązkowe, żeby Ministerstwo Edukacji albo Ministerstwo Zdrowia zarządziło, ponieważ osoby, i tutaj przechodzimy właśnie do najnowszego filmu, które są w różnego rodzaju kryzysach psychicznych, to jest nasza codzienność. Jestem w takiej sytuacji, że wśród wielu znajomych rodzin, które mają dzieci, mam kilka przypadków nastolatków po próbach samobójczych, przejścia całej tej ścieżki, która wiąże się z próbą, a właściwie koniecznością po takiej próbie umieszczenia dziecka w szpitalu psychiatrycznym, to jest obowiązkowe. Próbą, która bardzo często polega na tym, że szuka się miejsca, bo tych miejsc nie ma. O kryzysie całej tej opieki psychiatrycznej w Polsce mówimy wielokrotnie. Chciałabym, żebyśmy w końcu zaczęli mówić o tym, jak się świetnie ta przestrzeń zmieniła. To nie jest jeszcze ten moment. No i ty wchodzisz w sam środek tych zagadnień. Mówisz w wywiadach, że właściwie do tego filmu to się przygotowywałaś długo, tak? W 2004 roku już pierwszy raz chodziłaś gdzieś za tymi tematami, żeby właśnie o osobie, która choruje, zrobić dokument. Tak przynajmniej wyczytałam w jednym z twoich wywiadów. Ostatecznie powstał spektakl, chcę ci tylko powiedzieć, z Mają Staszewską i Anną Dymną. No 20 lat później jest film dokumentalny z Małgosią Otylią. Wiesz co, nie pamiętam dat. Ja to wszystko sprawdziłam w internecie. I lat. Ale mój ojciec zachorował w 98 roku. I chyba był 98, ale był 99, kiedy siedziałam na tym oddziale neurochirurgii. Ciągle nie mogę zapomnieć takiej pani profesor z SGGW. To jest takiej bardzo poważnej, serio konkretnej uczelni. Ona nie była artystką, nie była, nie wiem, kimś, kto chodził nad ziemią. Ona była bardzo konkretna. To była niezwykle piękna i elegancka kobieta. Ja na tym oddziale spędzałam lata, znaczy godziny, długie godziny. I w pewnym momencie zobaczyłam ją po operacji, kiedy miała wygolone pół głowy, z tyłu miała taką wiązaną koszulę i jej pośladki, plecy były nagie. I ta kobieta przychodziła do mnie, siadała obok mnie na ławce, na korytarzu, kiedy wychodziłam, żeby chwilę odetchnąć. I mówiła, że jest taki szary dzień i smutny, był szary i smutny, bo to był listopad. I że tak tu tłoczno, było tłoczno, a potem dodawała, muszę do męża, bo my zawsze od 20 lat jemy razem obiadem. I wszystko się zgadzało. Poza tym, że kontekst był nie ten, bo było wiadomo, że nas z tego szpitala, właśnie z tego oddziału pooperacyjnego wyjść nie może. I wtedy pojawiło się to pytanie o emocje. Czym są te emocje? Skąd one się biorą? Czy to jest rzeczywiście poziom chemii w mózgu? Jakiejś określonej substancji? Że nagle coś widzimy mocniej, a coś widzimy mniej? I myślę, że siedząc na tym szpitalnym korytarzu szukałam dla siebie czegoś też, co pozwoli mi odejść od własnego cierpienia. I wtedy zaczęłam dokumentować. I wtedy spotkałam niezwykłą, nie wiem, czy panią profesor, czy doktor, nie mam pojęcia, ale dla mnie była niezwykłym autorytetem, czyli Joanna Meder. Fantastyczna kobieta, która pokazała mi ten świat psychiatrii. I to pokazała, to jest takie dużo na wyrost, no bo tu trzeba się uczyć i zdobyć wiedzę, ja jej nigdy nie zdobyłam. Ale była tym pierwszym człowiekiem, która zaczęła mi o tym opowiadać. I poznałam wtedy dziewczynę, która rzeczywiście bardzo chciałam, żeby była bohaterką mojego filmu. Dzisiaj ona mieszka niedaleko mnie, wiesz? Miała trudne doświadczenia, ale czasami patrzę na nią i jak się mijamy na ulicy, i myślę sobie, biegnij dziewczyna, biegnij, bo już bardzo dużo jakby dobrze przebiegłaś i tak pięknie przebiegłaś. Także po takim bardzo pięknym, jest bardzo pięknym przykładem udanego życia. Ale też wiedziałam, że to nie był czas na robienie tego filmu. Że stygmatyzacja, cały ten taki... No stygmatyzacja, to nie ma co mnożyć słów. Chory psychicznie to był ten, który jest niebezpieczny, groźny. Ten, który przyniesie nam coś złego. Że to nie jest ten moment na ten film. No i musiało minąć 20 lat dokładnie, czy to 20 parę lat, żeby do tego tematu wrócić. Ale też pracując nad Wszystko dla mojej matki, nad scenariuszem filmu Wszystko dla mojej matki, ja też widziałam dziewczyny, których problemy osobowościowe powodowały problemy wychowawcze i finalnie problemy z prawem. Czyli wtedy też zobaczyłam, że zaburzenia emocjonalne, ja nie umiem, być może nie używam prawidłowych nazw, ale że te zaburzenia emocjonalne jak gdyby są bardzo czymś rozpowszechnionym. I że my nie słuchamy dzieciaków. I że to, że nie słuchamy, jest często problemem, który prowadzi do zaburzeń, a potem być może do choroby. Jakby w pandemii po skończonej fabule rozpoczęłam swoje kolejne poszukiwania. Zwłaszcza, że pandemia była tym momentem, w którym ekstremalnie ujawniły się wszystkie sytuacje właśnie. No generalnie byliśmy w bardzo kiepskiej sytuacji, która wpływała na nasze zdrowie psychiczne, więc ci, którzy już chorowali lub właśnie te choroby wtedy miały taką ten moment ujawnienia się, no stali się bardziej widoczni, ale nadal od razu stawiam tezę. Po 20 latach od tego pierwszego podejścia, tak w cudzysłowie oczywiście to mówię i z no takim dużym szacunkiem do tematu. Uważam, że stygmatyzacja nadal jest na tym samym poziomie. Być może więcej w przestrzeni publicznej mówimy rzeczywiście o chorobach psychicznych. Być może więcej rzeczywiście mówimy na temat tego, że system nie jest wyporny, nie działa, że brakuje nam szpitali, zwłaszcza dla osób, dla młodych dorosłych. Ale nadal, to też jest przypadek twojej bohaterki z roku 2024, Małgosi Otyli. Przyznanie się nie przed sobą, chociaż przed sobą to też jest bardzo ważne, ale przed światem, do tego, że się choruje psychicznie, no to jest coś więcej niż emancypacja. Ty sama mówisz w wywiadach o dwóch tornistrach, które ci młodzi ludzie noszą? To jeden tornister to jest choroba, bo choroba to są jednak konsekwencje, czyli to są leki, to są dni, w których się trudniej wstaje, to są dni, w których trzeba walczyć z depresją, ze smutkiem, z bólem, z niepogodzeniem. To są choroba i jej konsekwencje. To jest pierwszy tornister. Drugi tornister to jest tornister, w którym się myśli to, ja będę udawać, ja nie pozwolę na to, żeby ktoś to zobaczył. I ten drugi tornister jak gdyby bardzo mocno dociąża. To nie są moje słowa. Ja miałam ogromne szczęście poznać wielu znakomitych psychiatrów i to są zdania, to jest zdanie Maji Kamińskiej. Maja dla przyjaciół, Maria dla jakby oficjalnie, czyli pani znakomity psychiatra z Krakowa ze szkoły Marysi Orwid. Więc ogromna radość, że mogłam koło niej być. Ja myślę, że ta stygmatyzacja dalej jest, oczywiście, i to ona nie zniknęła, wracając Agnieszko do twojego pytania, ale wiesz, co się zmieniło? Zmieniło się to, że rodzice już mają dość i że nagle ci rodzice zaczęli się jednoczyć, nagle zaistnieli w przestrzeni publicznej, w przestrzeni mediów społecznościowych. Które dały taką szansę naturalną wielu tematom. Tak, znaczy bo oni w pewnym momencie jakby z tej bezradności, z tej bezsilności, z tego zagubienia, z tego dławiącego lęku, bo ja nawet sobie nie potrafię wyobrazić ich lęku. Oni zaczęli o tym mówić. A druga rzecz, że nagle ci młodzi ludzie dostrzegli, że wokół nich jest mnóstwo ludzi z podobnymi problemami. I pamiętam taki moment, kiedy byliśmy z Gosią Otylią na uczelni i nagle spotkałyśmy wielu jej znajomych. I w większości to byli znajomi ze szpitala. I może to, że już to ten młody człowiek nie czuje się aż tak bardzo samotny. Może to spowodowało, że zaczynamy o tym łatwiej mówić. Bo to, że nie zniknął wstyd, że nie zniknęła taka stygma, że to jest ciągle tabu, to tak, to jest jasne. A myślę, że Ewa, czyli mama Otyli, bardzo mocno jak gdyby przeżywała to, że nagle ta choroba wyjdzie. Stanie się jakby faktem znanym publicznie. I nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, że w naszym filmie tak naprawdę tej definicji choroby Gosi Otyli nie ma tak wprost podanej. Zresztą to jest inna rzecz, że te definicje choroby i te diagnozy się bardzo często zmieniają. To dziś jest, nie wiem, taka, jutro inna. Też faktem jest, że choroby psychiczne one wciąż nie zostały do końca poznane. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia dla naukowców bezwzględnie. No też oczywiście, ale nie o tym jest opowieść. Ten poziom właśnie medycyny, czy też odkryć medycznych, to nie jest ta przestrzeń, która w twoim filmie, posłuchaj, co chcę ci powiedzieć, się pojawia. To właśnie jest ta przestrzeń rodzicielska, o której wspomniałaś. Wspaniała bohaterka druga tego filmu, czyli Ewa, mama Otylii. Sama Otylia i jej znajomi, których spotyka na różnych etapach życia, którzy są młodymi ludźmi. Jest tam taka scena grilla w ogrodzie, na której oni zachowują się jak młodzi ludzie na imprezie, ale jednak są to młodzi ludzie, którzy współdzielą doświadczenia związane z pobytem w szpitalu psychiatrycznym czy zakładzie. Wymieniają się różnymi takimi informacjami, które no, są dla nich z przestrzeni oczywistej. Mają swój świat zupełnie młody, naturalny, tyle tylko, że jest to świat, którego częścią stałą są właśnie wizyty w szpitalach i też opowieści o różnych pielęgniarkach, lekarzach. To też jest ich codzienność. Opowiedz mi proszę o Małgosi Otylii. Opowiedz, jak to się zdarzyło, że to właśnie ty i ona poczułyście, że możecie sobie zaufać. I ona przede wszystkim zdecydowała się tak zaangażować w ten film. Do tego stopnia, że część zdjęć to są zdjęcia, które robi telefonem komórkowym własnym. Często w tych takich najtrudniejszych momentach, w których ty już nie mogłabyś z kamerą towarzyszyć, bo na przykład trafia po raz kolejny do szpitala, ale jednak rejestruje. Rejestruje samą siebie często w bardzo no, takim piku choroby, co dla nas, dla widzów jest w ogóle jedną na miliard z szans znalezienia się naprawdę oko w oko z osobą, która choruje. I byłyśmy na spotkaniu, pamiętasz? Byłaś świadkiem tego, że my z Małgosią Otylią mamy różne wspomnienia dotyczące tego naszego pierwszego spotkania. Małgosia Otylia myślała, że ja będę robiła film o ośrodku. Podejrzewam, że chyba raczej nie, ale może coś źle wytłumaczyłam, bo Ja nie umiem robić filmów o bohaterze zbiorowym. Po prostu nie umiem, nigdy nie zrobiłam. Ale może źle wytłumaczyłam. W każdym razie pierwszy moment był taki, że najpierw była Agnieszka Bożem. Cudowny lekarz, psychiatra, geriatra, który mi pomagał przy robieniu miłości i prostych słów. Powiedziała mi o filmie, on jest moją przyjaciółką, jest genialnym lekarzem. Powiedziała mi o pomyśle na taki film i wtedy zaczęłyśmy tworzyć hipotetyczny obraz bohatera. Dla Agnieszki i dla mnie było bardzo ważne to, żeby osoba, z którą się będę pracować, żeby jej nie skrzywdzić. Żeby miała siłę i wystarczającą siłę, żeby przejść przez ten proces. Bo to jest bardzo trudne, pozwolić komuś uczestniczyć w swoim życiu. Więc stworzyłyśmy taki obraz. Agnieszka mnie wysłała do Basi Remberg. Basia Remberg powiedziała, że absolutnie nie ma takiej szansy, żeby taki film powstał i nikt się na pewno nie zgodzi, chyba że w hostelu. I pojechałam do hostelu. Hostel to jest oddział szpitalny, to jest oddział szpitalny, szpitala w Józefowie, pod Warszawą, bo ten oddział mieści się w Otwocku, na brzeżach Otwocka i jest bardzo mądrym miejscem. Jest prowadzony przez Agnieszkę Czechowską i Łukasza Szostakiewicza i widzisz, tak naprawdę nazwa tego miejsca brzmi oddział rehabilitacji socjopsychiatrycznej, ale oni wszyscy nazywają to hostelem. I jak tam wjeżdżasz, masz poczucie, że to jest trochę bursa, trochę akademik, dzieciaki łażą, idą za bramę na papierosa, ktoś zamawia pizzę, ktoś się idzie uczyć. Dzięki tej nazwie hostel, to jest jakby zdjęta jest ta trauma choroby. I to jest fantastyczne. Wiesz co, i jakby spotykanie takich ludzi, przepraszam za tę dygresję, buduje mój świat. Daje mi poczucie bezpieczeństwa. Że są fajni ludzie wokół nas. Mądrzy, fajni. Tacy, którzy coś robią dla innych. To jest moje poczucie bezpieczeństwa. I jakby myślę, bardzo mi potrzebne. W każdym razie, spotkałam się z nimi jeszcze w czasie pandemii. Stał się cud, oni mi zaufali. Nie wiem dlaczego, ale oni mi zaufali. Rozmawialiśmy o różnych osobach. Ja im przedstawiłam ten hipotetyczny portret stworzony przez Agnieszkę. Oni się z tym zgodzili, że to jest dobry pomysł. No i wtedy zaprosili mnie na pokazanie mojego debiutu fabularnego. I myślę, że to było dla nich trudne doświadczenie, bo film nie jest prosty. Ale wtedy też po filmie poznałam Małgosię, która, ja to tak pamiętam, która w zasadzie od samego... Małgosię Otylię, bo ona chce jakby tak, żeby dziś już nazywać ją Otylią, że ona od samego początku powiedziała, że ona chce. Bo jej zależy na tym, żeby móc usiąść obok drugiego człowieka i powiedzieć, hej, mam schizofrenię, nie musisz się mnie bać. To jakoś pamiętam, że ta jej dojrzałość w tym i taka samoświadomość, że ona mnie po prostu wbiła w ścianę. I wtedy też pomyślałam, że to nie może być tak łatwo. To na pewno na pierwszym spotkaniu ja nie spotkam tej mojej bohaterki, tak? Tej mojej osoby. No nie może tak być. No mu trzeba przejść przez drogę krwi. Męczarni. Tak. W związku z tym a jeżeli ona... Szukałaś dalej, tak? Nie, wiesz, ale zaczęłam ją straszyć. Aha, okej. Okay. Bo spodziewałam się, że coś się wydarzy takiego, co na pewno jakby nie pozwoli. Ona mi pokazała swoje rysunki, wtedy pamiętam, że mnie zachwyciły. Pokazała mi swój blog, który był bardzo mądry i dojrzały. I też dawał takie poczucie, że w tym blogu już była pewna sugestia choroby, czyli że ona już się przymierzała do mówienia. No właśnie. Poprosiłam, żeby zadzwoniła do mamy. Mama powiedziała, że jeżeli Otylia chce, to ona też. No i wtedy ją straszyłam, że trudne, ciężkie, bolesne, trzeba będzie się konfrontować ze sobą, trzeba będzie mierzyć się z własnym obrazem, z krytyką, z oceną innych ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ona chciała. I to była dosyć szybka decyzja, tak naprawdę, bo Otylia, ja to byłam w kwietniu, a Otylia 3 maja zdawała maturę i wiedziałam, że 3 czy no jakoś w maju, zawsze. Jakoś na samym początku maja. I wiedziałam, że ona zdaje maturę i że jeżeli mam wyjścia, że muszę to nagrać. Że jeżeli tak, że nie ona, to muszę to nagrać. Ale potem też podjęliśmy decyzję w studiu produkcyjnym, czyli w Kalejdoskopie, żeby nie obciążać jej odpowiedzialnością i takim, że skoro się zdecydowałaś, to już musisz. To zdecydowaliśmy się... W ogóle bez sensu w kontekście takiej bohaterki, prawda? Taka presja byłaby no, jakby niezrozumieniem przestrzeni, o której chcecie opowiadać. Dokładnie, ale też jak gdyby potwornym stresem dla mnie. Mhm. A, potwornym stresem, bo gdzieś czujesz się odpowiedzialna za tego drugiego człowieka, który jest obok ciebie i którego namówiłaś na tą podróż i któremu jednak zmieniasz życie. Więc zdecydowaliśmy się na development, żeby nie na produkcję składać, tylko na development. To nam pozwoliło na kilka miesięcy takiej przestrzeni, jak gdyby patrzenia, czy nam się udaje, czy nam się nie udaje. Potem oczywiście pojawiła się luka, no bo kiedy pieniądze developmentu nie pozwalają na realizację wielu zdjęć, tylko kilku dni zdjęciowych. Ale wtedy też się pojawili ludzie wokół mnie. Niezwykli ludzie. I duży jak gdyby dali mi pieniądze na to, żebym mogła kontynuować. I to w ogóle było niesamowite, bo nagle na tej zbiórce w ciągu, nie wiem, kilku dni uzbieraliśmy 28 tysięcy. Założyliście zbiórkę przez crowdfunding. Tak, błyskawicznie. Tam, ja do dzisiaj patrzę na tą listę ludzi i mam taki... coś mi łapie za serce, bo widzę, że ktoś wysłał 20 zł, ktoś 5. Moja przyjaciółka dała mi 10 tysięcy i powiedziała walcz, bo to trzeba zrobić. Kasia Michniewska. Godzinę po tym, jak ta zbiórka się pojawiła. Pamiętam, że Ewa zadzwoniła i mówi, weź zadzwoń do niej, bo na pewno jedno z... Ona się musiała pomylić, tam, żeby wycofała. Źle przelew zrobiła, tak? Że źle przelew zrobiła, a Kasia powiedziała, idź i rób, bo to trzeba zrobić. I to było niezwykłe, bo ja czułam takie wsparcie, że ktoś usiadł i mi zrobił graficzny projekt czegoś tam. Ktoś inny mi coś zmontował. Marek Skorupski, który siedział ze mną i montował trailery. Pierwsze trailery. To szczęście, wracając do Otylii, Małgosi w filmie jeszcze, ale Otylii już teraz. To zresztą była pierwsza, jak poznałam Małgosię podczas spotkania, które było w ramach pokazu właśnie na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to pierwszą rzeczą, którą mi szepnęła na ucho, to jest to, że jest Otylią, że właśnie potrzebowała takiego symbolicznego przejścia do kolejnego etapu życia. Natomiast drugą rzeczą, którą powiedziała już podczas tego spotkania, podczas którego dołączyła też do nas pani Ewa, czyli mama Małgosi, to było to piękne zdanie i myślę, że zrobiło ono na wszystkich bardzo duże wrażenie, że jest teraz na takim etapie życia, że nauczyła się wychwytywać, dobrze rozumieć symptomy swojej choroby, czyli kiedy nadchodzi na przykład taki moment, na który powinna zwracać uwagę, ale też nauczyła się, żyjąc z ludźmi, mówić im wprost, że jest chora i potrzebuje na przykład, kiedy wchodzi w nowe środowisko, a taką bezwzględnie sytuacją była ta rozmowa w kinie, chwili dla siebie, że ona potrzebuję tych 5 minut dla siebie, żeby się przystosować do nowej sytuacji i że poproszę o te minuty dla mnie, żebym mogła do tej sytuacji się dostosować. Kurczę, to taka samoświadomość osoby, która przecież żyje w pewnym cyklu choroby. Choroba jest, wydaje się, no, w takim stanie, jakby będzie jej towarzyszyła prawdopodobnie przez całe życie. To ta samoświadomość bardzo mi zaimponowała. Więc twoja bohaterka nie tylko w filmie, ale tak prywatnie przeszła naprawdę niezwykłą drogę od tych pierwszych symptomów choroby, pierwszej hospitalizacji w wieku 13 lat. Wyobraźmy sobie 13-letnią dziewczynkę, która trafia z dala od rodziców. Oddzielnym tematem są rodzice i ich też droga, którą przeszli do tej sytuacji, w której są teraz, właśnie tej grupy samowspierających się i tego kontaktu, który mają z innymi rodzicami w podobnej sytuacji. Na samym początku tego nie mieli oczywiście. Więc jest to też opowieść o takim niezwykłej drodze, którą ta dziewczyna samoświadomości własnej, świadomości choroby i też no, takiej woli walki o to, żeby chciało się żyć. Bo przecież jedną z części jej choroby jest to, że ciągle rozmyśla, czy na pewno chce żyć, mając różne symptomy, które po prostu są częścią jej codzienności. No to jest coś niezwykłego. To jest absolutnie coś niezwykłego. Bo ja w ogóle bym cofnęła o rok tą historię, którą ty przytoczyłaś. Wyobraźmy sobie dziecko, które ma lat 11, 12 i nagle świat zaczyna się robić straszny. I nagle nie ma umiejętności podzielenia się tym, co przeżywa. Bo przed trafieniem do szpitala musiał być lęk, musiała być choroba. A druga rzecz jest taka, że Małgosia ma lekooporną schizofrenię, co oznacza, że halucynacje są. One czasami są mniejsze, czasami większe, ale one są. Myślę, bo nie chcę się za nią wypowiadać, za Otelię, że w dobrych dniach to jest chyba tak, że ona jak gdyby ma większą świadomość, że to jest coś, co nie istnieje. A w tych złych jakby traci tą kontrolę. Ale to jest moja hipoteza i być może nie mam racji. Małgosia powiedziała, Otylia, podczas spotkania coś takiego, że nauczyła się też pytać. Że na przykład zadaje pytanie mamie, czy to jest. Tak, tak. Żeby skonfrontować podejrzenie, że to może być halucynacja z tym, co widzą inni, którzy są blisko niej. Dokładnie. Ona ma ogromną samoświadomość. Ona jest silna, ona jest mądra, ona jest niezwyczajna. Taka silna, mądra, świetlista dziewczyna. Jakoś ja zawsze jak myślałam o Małgosi, to przymiotnik świetlista, o Małgosi Otyli. Gosiu, jeśli nas słyszysz, jesteś dla nas Otylią. Otylią zdecydowanie, tak. Tak, ale zawsze mi się kojarzyło, że jest świetlista. I że trzyma się tej drogi, tej ścieżki. I że czasami idzie z trudem, czasami z niej spada, ale ciągle się jej trzyma. Nie wiem, jak się żyje z taką chorobą. Nie wiem, jak z czym rano się wstaje. Co trzeba pokonać, żeby pójść po kubek kawy. Ale bardzo mocno jej kibicuję. Bardzo mocno jej kibicuję. I to jest fantastyczna dziewczyna, tylko dajmy jej przestrzeń do życia. Ale tak samo fantastyczna jest Makibla. Dziewczyna, która tak bardzo walczy o to, żeby być. Koleżanka Gosi. Koleżanka Gosi. Czy Zuza? Znaczy, wiesz, ja się z tymi dziewczynami bardzo zrosłam, tak? I one są dla mnie ważne. Zuza, z którą spędziłam rozmowę o Markezie, bo ona też go lubi, że obie go lubimy. Mądre, fajne, silne dziewczyny, które walczą o to, żeby być. To łamie mi serce momentami, kiedy jest im trudno. I łapie mnie za serce z kolei wtedy, kiedy idą do przodu. I tak myślę, że gdyby spełniło się marzenie Zuzy o filozofii, ona nie ma matury jeszcze, ale wiesz, że może... Tak, i tak bym chciała, żeby stał się taki cud i żeby, wiesz co, żeby były takie możliwości, że nagle wychodzimy z schematu i żeby, nie wiem, rektor UW zadzwonił i powiedział, słuchaj, nie ma matury, niech przychodzi jako wolny słuchacz, żeby coś, żeby... drgnęło. Wiesz co, żeby życie dało im prezenty. Że w tej ciężkiej walce o to, żeby wstać, tak jak Małgosia powiedziała coś, co stało się... bardzo takim słowem, zdaniem, które często powtarzam, żeby nie zalec w łóżku. Żeby mieć siłę, żeby z tego łóżka wstać. Bardzo bym chciała, żeby Małgosia stała się głosem tych wszystkich dzieciaków, które właśnie walczą o to, żeby być. I żebyśmy my, dorośli, umieli wyjść z tego schematu i z tego stereotypu i dali im coś, co ich do tego życia przekona bardziej. Mocniej. Rodzice, to jest też temat ogromny. Rodzice, którzy z jednej strony udzielają sobie wsparcia, z drugiej strony w sytuacjach właśnie kryzysu psychicznych u naszych dzieci są pierwszym źródłem informacji, najłatwiej skutecznej informacji po prostu zasięgnąć u tych, którzy przeszli podobne sytuacje. Nie powinno tak być moim zdaniem, ale że system nie działa, to tak jak powiedziałam, mówimy o tym wielokrotnie w twoim filmie, widać to najmocniej. Ale ty też, kiedy tak podczas spotkania właśnie powiedziałam o tym systemie, powiedziałaś, że system to system, ale też ludzie, którzy w tym systemie pracują, to jest druga ważna, a może nawet ważniejsza część, bo zwykła empatia, czy też uczucia pozytywne, czy też taka troska, to nie jest coś, co można zadekretować systemem, a jest w twoim filmie taka scena, kiedy to Gosia, Otylia, staje się opiekunką osoby, która właśnie przeszła próbę samobójczą. Ta nasza dziewczyna, nasza bohaterka, jak niezwykle precyzyjny człowiek, oddany opiece nad innymi, wykonuje wszystkie czynności, jak przewiezienie do szpitala, podanie racjonalnych informacji, zadbanie o wszystkie elementy. I te dwie młode dziewczyny konfrontowane są z brakiem jednak empatii, brakiem takiego prostego zaopiekowania. Poza zaszyciem ran, bo te oczywiście zostają zaszyte. No, też trzeba było wytłumaczyć, dlaczego akurat przyjechało się do tego szpitala, nie do innego i dlaczego tu... Robimy kłopot. Mhm. Tak. Dlaczego robimy kłopot? W obu tych miejscach korytarze poczekalnie były puste. Więc tam nie było tłoku. Ta noc, kiedy towarzyszyliśmy Małgosi w tamtych wydarzeniach, ja myślę, że ona zostanie ze mną do końca życia. Bo to był ogromny strach. Ogromny lęk. Ale też niezwykły podziw dla Małgosi. Niezwykły, bo wiesz co, ja mam ze sobą ileś trudnych doświadczeń. Opiekowałam się wieloma osobami w trudnych momentach. I pewnie gdybym była na jej miejscu, pewnie umiałabym to zorganizować, wiesz? Znaczy zabrać kogoś, przewieźć, zawieźć, tak, działanie. Skupić się na działaniu. Ale nie umiałabym tego zrobić tak, jak to zrobiła ona. Ja myślę, że mogłabym stać się, nie zrozum mnie tylko źle, że mogłabym być osobą, która by coś na kimś wymuszała. A ona umiała rozmawiać ze swoją przyjaciółką. Ona umiała nie naciskać, a jednocześnie ją przekonać. A ona umiała spowodować, że to stało się decyzją tamtej dziewczyny. I to nie wiem, jak się to robi. To jest mój jakby jeden wielki podziw. Bo to jest skala wrażliwości Otyli, która mnie zachwyca. Bo myślę, że... Bo tak jak mówię, przewieźć, zawieźć, to są techniczne rzeczy. Ale jak spowodować, żeby towarzyszyć komuś tak głęboko w emocjach, to już jest jakby zupełnie inna rzecz. Wiesz, mówisz o tych grupach wsparcia rodziców. Te grupy wsparcia funkcjonują właściwie w każdej trudnej chorobie. Coś jest przerażającego w naszym kraju, że jeżeli coś się dzieje złego, to jesteśmy zostawieni sami sobie. Bo tę grupę wsparcia pierwszy raz zobaczyłam x lat temu, kiedy dotyczyły rodziców, czy w ogóle bliskich osób chorujących na nowotwór. Nie było wtedy tak bardzo rozwiniętych mediów społecznościowych, ale to był jeden taki łańcuszek telefonów. Zadzwoń do Kowalskiego, on tam był, on to wie, tak? Zadzwoń do kogoś tam. To takie, mieliśmy takie, tych telefonów było bardzo dużo. I byłam w takich grupach. Korzystałam z nich i potem starałam się innym pomóc. Tak, dokładnie tak. Bo ludzie są zagubieni. To samo jest w przypadku ludzi chorujących na chorobę otępienną mózgu, czyli Alzheimer. Ci ludzie przychodzili na nasze spotkania i było mi się z nimi strasznie trudno rozstać po zakończeniu filmu, bo nie chcieli mówić, nie chcieli być usłyszani. I to samo jest tutaj. Ci rodzice, to jest jedyne miejsce, gdzie oni mogą zadzwonić się po 12 w nocy i zapytać, czy to już jest ten moment, kiedy ja powinienem jakby zabrać moje dziecko do szpitala. Bo nikt tego nigdy nie wie. Tego nas przecież nie uczą. Nam się rozrywa serce, bo z jednej strony, tak myślę, ja tego nie przeżyłam, ale z jednej strony jest coś takiego, oddam kogoś do szpitala, mój Boże, moje dziecko będzie miało w historii pobyt w szpitalu psychiatrycznym. To nie jest rzecz, o której się łatwo zapomina. Ale z drugiej strony, jeśli nie oddam, to nie wiem, tak długotrwały stres, krzyk, nie wiem, bardzo wysoki stan emocjonalny, to może spowodować, że nie wiem, dojdzie do hiperwentylacji mózgu i w związku z tym uszkodzenia mózgu. Mam nadzieję, że nie pomyliłam tu nic od strony medycznej, ale to chyba tak jakoś wygląda. Więc może powinnam, bo może, nie wiem, może w tym momencie to dziecko będzie tak jak jak jeden z ojców mówił, będzie wyskakiwać przez okno. Te dylematy są dramatyczne. Ktoś musi powiedzieć, ktoś musi pomóc, ktoś musi wysłuchać, ktoś musi powiedzieć, ja tak miałem, było tak, poradziłem sobie potem w ten sposób. Bo też nie ma co ukrywać, że jeżeli dziecko jest... ma problemy psychiczne, to nie ma co udawać, że ich nie ma. Bo akurat w tym wypadku udawanie, że problem nie istnieje, może się skończyć bardzo źle. No ale dotykamy tutaj strefy tabu, bardzo takiej wyraźnej i silnej. powiedzenie publicznie na temat choroby osoby najbliższej, że choruje psychicznie, jest dla wielu osób po prostu nie do przejścia. Tak jak też skonfrontowanie się z powiedzeniem o sobie, że choruje się psychicznie. Małgosia Otylia dostała od swoich rodziców, myślę, taki wielki dar, który był dla nich na pewno trudnym przeżyciem, czyli zgodzili się na to, żeby wyjechała z domu i zaczęła żyć na własną rękę. Po latach opiekowania się nią, no, dali jej to, czego ona bardzo potrzebowała. Jednocześnie, no przecież wyobrażamy sobie, jak dla każdego rodzica trudne jest rozstanie z dzieckiem i zaakceptowanie, nawet jak tego chcemy, że powinna żyć na własną rękę, ale kiedy wiemy, że to jest osoba, która często potrzebowała pomocy i to właśnie takiej w kontekście interwencji, a potrzebuje tej samodzielności, no to to jest już w ogóle hiperodważna decyzja, która, jak się wydaje, taki przynajmniej płynie z twojego filmu, wniosek była kluczowa dla tego miejsca, w którym Otylia teraz się znajduje. Uśmiechasz się tajemniczo. Uśmiecham się, bo ja pracowałam nad tym filmem na takich warsztatach, znakomitych warsztatach i z takim dużym przekonaniem, chustą, powiem, że przecież ja tyle filmów zrobiłam, to po co mi warsztaty. Ale to było jedno z bardziej fantastycznych doświadczeń, jakie przeszłam, czyli do Inkubator. Znakomite. I tam pracowaliśmy z montażystami, którzy byli, nie wiem, mój mentor, taki najbliższy mój tutor, to był Kanada. On mieszkał trochę w Kanadzie, trochę w Szwecji. Był jeszcze ktoś z Norwegii. Była jeszcze pani ze Stanów, która też mieszkała we Francji. I oni nie mogli zrozumieć, że jak to? Że gdzie tu jest błąd dramaturgiczny w tym filmie? No przecież Małgosia wyszła ze szpitala. Matka ją bardzo kocha. No to jak ona może być tutaj? Myśmy mieli, pamiętam, długie, jak to, że tak powiem, tutaj, w swoim domu, tak? Jak to widzowi przedstawić, że to właśnie była decyzja Małgosi Otyli, żeby z tego oddziału w Drewnicy przenieść się od razu do Warszawy. No taką okazją jakby, to on zresztą mówi to w filmie, że pobyt na oddziale dziennym, czyli pobyt od godziny 9 chyba do 16, był taką, a wtedy w Białymstoku nie było czegoś takiego, był taką szansą, żeby w sposób kontrolowany jednak, a może niekontrolowany, co bezpieczne, zacząć samodzielne życie. Ale odwaga jej mamy była, znaczy, bo ja w ogóle nie umiem sobie tego wyobrazić. I nikt nie umiał sobie wyobrazić. Myśmy tam jakby, bo to wyszło na właśnie na tych, na pracach montażowych, jak to dla widza uzasadnić, że tak, że to było najlepsze. Tak samo jak no, ale to może to byli ludzie z bezpiecznego, dobrego świata. Nie mogli zrozumieć, że z jednego szpitala można wyrzucić dziecko do drugiego. Mówię o tej scenie, kiedy Małgosia towarzyszy w samobójstwie. Tego też nie mogli zrozumieć. Że, ale jak to? Ale jak to? To jest jakiś błąd narracyjny. I to było trudne wytłumaczenie, że to nie jest błąd narracyjny. Hej, to jest moja rzeczywistość. Polski system opieki psychiatrycznej, nie tylko dziecięcej i młodych dorosłych, ale po prostu psychiatrycznej. Tak, w tej scenie trzeba z taksówką, bo tak chcą bohaterki, przejechać do innego szpitala, żeby zostać. Nasz czas dobiega końca. Bardzo raz jeszcze podkreślę, wierzę w to, że ten film może dużo zmienić i w naszym planie osobistym, czyli podejścia do osób chorujących, ale też mam nadzieję właśnie w takim planie szerszym, społecznym, takiego ogólnej zmiany. System też może się kiedyś w końcu zmieni. Mam nadzieję, że te pieniądze, o które wszystko się często słyszymy, rozbija, po prostu znajdą się, zwłaszcza, że żyjemy w świecie, w którym kryzysy psychiczne, choroby psychiczne są coraz częstsze. Wynika to z wielu powodów. Nie mamy teraz miejsca, żeby o tym opowiadać, ale To jest po prostu nasza rzeczywistość, że coraz więcej osób choruje psychicznie albo ma też do czynienia z różnego rodzaju trudnościami w tej przestrzeni. Robisz już kolejny film, czy ty musisz długo wychodzić z takiego, z takiej opowieści? Czy też wyjściem jest ten proces montażu i to jakby rozstawanie się z bohaterem i czynienie z niego właśnie już jednak kogoś z przestrzeni sztuki? Wiesz co? Ja chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Dziękuję ci za te wszystkie słowa, które powiedziałaś, ale chciałam też dodać jeszcze to, że my mamy fantastycznych lekarzy, psychiatrów. Tylko dajmy im szansę, dajmy im możliwości. Mamy fantastyczne środowisko lekarzy. Zostałam ambasadorem Kongresu Zdrowia Psychicznego i czuję się bardzo jakby dumna z tego. Nie wiem, czy jestem na swoim miejscu, bo czy to ja tam powinnam być, a mam wrażenie, że są inni lepsi, mądrzejsi, ale wiem, że ci lekarze są fantastyczni. Tylko dajmy im szansę, żeby nie byli zmęczeni. I to jest ta pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. Druga, że montaż na pewno jest takim momentem, w którym mierzysz się z tym materiałem, mierzysz się z własną słabością, z własną niedoskonałością, z tym odwiecznym pytaniem, dlaczego ja o tym wtedy nie pomyślałam. A potem jakby widzisz to dziecko, które się montuje, czyli ten film, że ono zaczyna stawać się samodzielne i w jakimś stopniu podejmuje w cudzysłowie własne decyzje, bo już jak gdyby wiadomo, które ujęcie trzeba wyrzucić albo które trzeba dodać. Ja miałam też ogromne szczęście, że do naszego zespołu dołączyła Grażyna Gradoń i dała mi swój czas, dała mi swój talent, dała mi swoją wrażliwość i to było jak prezent od losu. Tak, a film zaczynam następny, mam nadzieję. Mam nadzieję, że w tym momencie, że staramy się o fabułę, która będzie o podobnym temacie. Bo robiąc dokument, zawsze dotykamy prawdziwego człowieka. To nie jest tak, że ja coś zachowałam jakby przed widzem o Tyli czy o jej rodzinie. Nie. Ale przez te 3 lata spędzone w poczekalniach, na rozmowach telefonicznych, na oddziałach szpitalnych, gdzie przychodziłam i dokumentowałam, tych historii usłyszałam tyle, że gdzieś chciałabym znowu o nich opowiedzieć tak, żeby nikogo nie zranić. Znaczy, jakby z historią Tyli i Ewy ja się żegnam. Nie wiem, czy tam radę, ale się żegnam. Mam nadzieję, że zostaną w moim życiu jako kawałek mojej filmowej rodziny. Ale ciągle zostaję w tym temacie, bo myślę, że od Tyli ja miała szczęście, bo miała cudowną rodzinę. A co w sytuacji, kiedy ta rodzina jest trudniejszej sytuacji. Więc o tym bym chciała zrobić film i zobaczymy, bo też dzisiaj jakiś pomysł na dokument, aczkolwiek przyrzekałam sobie, że na razie nie, ale to chyba trochę tak jest, że te dokumenty nas znajdują same. Małgorzata Imierska była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję za odwiedziny w Trójce. No i czekamy na kolejne filmy, ale jednocześnie ten film, Posłuchaj, co chcę ci powiedzieć, zaczyna swoje życie z publicznością i po raz milionowy podkreślę, dyskutujmy, rozmawiajmy. Dzięki, Gosiu. Agnieszko, dziękuję za to spotkanie, było mi ogromnie miło i dziękuję ci za to, że mogłam tu być i mogłam o tym filmie opowiadać i dziękuję ci za twoją uwagę, jakby poświęconą temu filmowi, bo dla mnie to coś bardzo cennego. Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia. Since I've memorized your face, it's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. And when you bring the blankets, I cover up my face. I do. Thank you. sandstone.